Affı olandır, izzeti şanı bol, aziz Mevlam'dır. Merhamet sahibi, affı olandır, izzeti şanı bol, aziz Mevlam'dır. Subhanallah diyerek yüceltirim, Subhanallah seni tenzih ederim. Subhanallah diyerek yüceltirim, Subhanallah seni tenzih ederim. Subhanallah seni tesbih ederim. Subhanallah velhamdülillah. Subhanallah seni tesbih ederim. Subhanallah velhamdülillah. Sen üstün getirensin, Kur'an'la yaşayan kullara yetensin. Hakkı batıla sen üstün getirensin, Kur'an'la yaşayan kullara yetensin. Hikmetle hükmeden çok adil olansın, rahmeti affı bol yüce Mevlamsın. Hikmetle hükmeden çok adil olamsın, rahmeti affı bol yüce Mevlamsın. Subhanallah diyerek yüceltirim, Subhanallah seni tenzih ederim. Subhanallah diyerek yüceltirim, Subhanallah seni tenzih ederim. Subhanallah seni tesbih ederim. Subhanallah velhamdülillah. Subhanallah seni tesbih ederim. Subhanallah velhamdülillah. Diyerek yüceltirim. Subhanallah seni tenzih ederim. Subhanallah diyerek yüceltirim. Subhanallah seni tenzih ederim. Subhanallah seni tesbih ederim. Subhanallah velhamdülillah. Subhanallah seni tesbih ederim. Subhanallah velhamdülillah. Subhanallah diyerek yüceltirim. Subhanallah seni tenzih ederim. Subhanallah diyerek yüceltirim. Subhanallah seni tenzih ederim. Subhanallah seni tesbih ederim. Subhanallah velhamdülillah. Subhanallah seni tesbih ederim. Subhanallah velhamdülillah.